Witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki aż do 19. Mamy środę, 11 dzień grudnia. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Powodem wielkiej awarii w Warszawie było uszkodzenie magistrali dostarczającej wodę z elektrociepłowni na Siekierkach. Neutralności klimatycznej w Unii do 2050 roku chce Komisja Europejska. 25. rocznicę śmierci generała Stanisława Maczka uczczono w stolicy. Warszawski Mokotów przed południem zasnuły gęste obłoki pary wodnej. Powodem była awaria magistrali dostarczającej gorącą wodę z elektrociepłowni na Siekierkach. Pękła jedna z rur o ponadmetrowej średnicy. Rzeczniczka spółki Veolia Aleksandra Żurada mówi, co teraz dzieje się w miejscu, gdzie doszło do uszkodzenia przewodu. W tej chwili na miejscu pracuje ponad 30 pracowników i oczywiście ciężki sprzęt i trwa pompowanie wody z komór ciepłowniczych po to, żeby zabezpieczyć miejsce awarii i żeby woda nie napływała. Z powodu uszkodzenia została zakłócona praca elektrociepłowni. Ze względu na bardzo duży wyciek tej wody z sieci została zakłócona praca właściwie wszystkich źródeł, czyli elektrociepłowni i ciepłowni w Warszawie. Widzieliśmy taki obszar sieci, a źródła, czyli elektrociepłownie i ciepłownie są w tej chwili już gotowe do tego, aby stałe parametry dostaw ciepła przywrócić. Przedstawiciele Veolii uczestniczą w pracach sztabu kryzysowego powołanego przez prezydenta Warszawy. Kolejne informacje spółka ma przekazać za 2 godziny. Ulica Powsińska na Mokotowie jest wciąż wyłączona z ruchu. Neutralności klimatycznej w Unii do 2050 roku chce Komisja Europejska. Plan realizacji tego znalazł się w opublikowanym dziś Zielonym Ładzie dla Europy. Bruksela proponuje też Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma pomóc państwom odchodzącym od węgla. Konkretne projekty przepisów mamy poznać w przyszłym roku. Unijna gospodarka neutralna pod względem emisji CO2 oznacza, że będzie tyle samo pochłaniała, co emitowała gazów cieplarnianych. To także wymusi większe niż dotychczas ustalone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku. Chodzi o zwiększenie redukcji emisji CO2 z obecnych 40% do co najmniej 50%, ale z zamiarem osiągnięcia 55%. Tak mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. To jest dopiero początek długiej drogi. To jest taki moment dla Europy jak lądowanie człowieka na Księżycu. Zielony Ład jest naszą nową strategią wzrostu. Szefowa komisji podkreśliła też, że Zielony Ład musi być sprawiedliwy i do zaakceptowania dla wszystkich. Aby uzyskać zgodę tych krajów, dla których odejście od węgla będzie bardzo kosztowne, komisja zaproponowała utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ma on wynieść 100 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 25. rocznicę śmierci generała Stanisława Maczka uczczono w Warszawie. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem 1. Polskiej Dywizji Pancernej przy Placu Inwalidów. Hołd generałowi oddali przedstawiciele wojska oraz państw, które były wyzwalane przez dowodzonych przez Stanisława Maczka polskich żołnierzy. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk przypominał, że generał Maczek jest wyjątkową postacią w dziejach polskiej wojskowości. Dowódca, który nie przegrał żadnej bitwy. Walczył o niepodległość Polski, ale potem los tak sprawił, że walczył także o wolność całej Europy. Hołd generałowi oddali również jego podkomendni, między innymi major Marian Słowiński, który tak wspomina Stanisława Maczka. Wymagał bardzo dużo, ale był bardzo serdeczny, koleżeński. Był bardzo przewidujący i widział wszystko, na co się może dziać. Po wojnie generał Maczek osiadł na stałe w Szkocji. Zmarł w Edynburgu. Został pochowany na cmentarzu żołnierzy polskich w Bredzie. Witold Banach, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. W najbliższym czasie do Sejmu trafi projekt specjalnej ustawy, która pomoże zwalczać ASF, zapowiedział minister rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski dodał, że jej celem jest uregulowanie sanitarnego odstrzału dzików. Zaproponowałem ustawę specjalną, która zmieni kilka innych ustaw, dając uprawnienia wojsku, policji, przymuszając myśliwych do odstrzału. Wojewoda będzie o tym decydował. Również wprowadzane kary penalizacji za przeszkadzanie w polowaniach. To trafi na jedno z najbliższych posiedzeń Sejmu. Minister rolnictwa powiedział, że w miejscu, gdzie są zarażone dziki, jest już prawie 200 km płotu. Na obszarze zachodniej Polski, gdzie potwierdzone są nowe przypadki ASF, jest prowadzone zwalczanie choroby na wzór tego, jak przeprowadzono to w Czechach, gdzie godzi się teren, grodzi się teren i wybija chore zwierzęta. Tymczasem w Brandenburgii wprowadzono drastyczne zasady ochronne, poinformował Bild Zeitung. Myśliwi z 7 powiatów graniczących z Polską mają obowiązek zabijania dzików. Władze landu zapowiedziały, że od Frankfurtu nad Odrą do granicy z Saksonią wzdłuż brzegu rzeki także zostanie zbudowane ogrodzenie i apelują o nieprzywożenie z Polski wieprzowiny. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Dziś ostatnie mecze Ligi Mistrzów w fazie grupowej. Znane są już niemal wszystkie drużyny, które zagrają w kolejnej rundzie. Zostały dwa wolne miejsca. Oto pierwsze powalczą ekipy z grupy C. Atalanta, Bergamo, Dynamo Zagrzeb i Szachtar Donieck. A oto drugie miejsce zespoły z grupy D. Bayer Leverkusen i Atletico Madryt. Fani futbolu oczekują jednak sensacyjnych rozstrzygnięć i niespodzianek. Nawet w spotkaniach o pietruszkę. Takim meczem będzie starcie Bayernu Monachium z Tottenhamem. Jedna i druga drużyna ma już zapewnioną grę w najlepszej szesnastce, ale w pierwszym spotkaniu Bawarczycy wygrali aż 7-2. Trener Tottenhamu José Mourinho nie dopuszcza powtórki, ale trochę obawia się Roberta Lewandowskiego. Lewandowski to świetny gracz i to normalne, że zespół jest od niego zależny. Podobnie jest u nas. Ja zostawiłem jednak Harry'ego Kane'a w domu, a jestem przekonany, że Lewandowski dziś zagra. Początek o 21:00, ale pierwsze mecze już o 18:55. Szachtar Donieck zagra z Atalantą Bergamo, a Dynamo Zagrzeb z Manchesterem City. Ale dziś gra nie tylko piłkarska Liga Mistrzów, bo za godzinę siatkarze Jastrzębskiego Węgla rozegrają pierwszy grupowy mecz w tegorocznej Champions League. Przeciwnikami będą zawodnicy Halkbank Ankara. Jakub Popiwczak cieszy się, że Jastrzębski Węgiel po rocznej przerwie wrócił do elity i już nie może się doczekać pierwszego gwizdka. Myślę, że Liga Mistrzów to zawsze emocje, bo wychodzimy do Europy, poza Polskę. Na pewno prestiż tych rozgrywek jest trochę większy niż samej Plus Ligi. Z poziomem czasami bywa różno, aczkolwiek na pewno będzie to dodatkowy dreszczyk. Myślę, że jesteśmy faworytem, więc trzeba wyjść i wygrać. I na koniec tenis. Trwają turnieje ITF, które mogą mieć wpływ na to, kto zagra w kwalifikacjach do styczniowego wielkoszlemowego Australian Open. W Dubaju do ćwierćfinału awansowała Katarzyna Kawa i Magdalena French. Kawa pokonała Niemkę Tatianę Marię, a French była lepsza od innej Niemki Anny Leny Fritzmann. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura jutro następująca. 0 stopni Suwałki, Olsztyn, Zakopane, plus 1 Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Kielce, 2 stopnie w Łodzi, Jeleniej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu, 3 Lublin, Katowice, Opole, Zielona Góra, Wrocław i Rzeszów, 4 stopnie w Przemyślu i Koszalinie. Najcieplej jutro plus 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Jeśli wiesz na pewno, to na pewno nie od razu. I wtedy sięgasz po Rzeczpospolitą i od razu wiesz, na pewno. Rzeczpospolita to źródło wiedzy, które daje przewagę. Jest najczęściej cytowanym medium od 15 lat. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny. Sprawdź na prenumerata rp.pl. Pomyśl, czemu tak dobrze pamiętasz święta z dzieciństwa? Może to mama śpiewająca kolędy i tata mruczący coś pod nosem? Albo zapach pierników i lepienie pierogów z babcią? Prawdziwe święta przygotujesz łatwiej dzięki niskim świątecznym cenom w Lidlu. Proszek do prania marki Persil 24,99 za 54 prania, 24,99. Olej rzepakowy wielkopolski tylko 12,49 za 3 litry, 12,49. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Dzień dobry, tu Grzegorz Turnał i Mela Koteluk. Powiedz mi, co cię napędza? Muzyka czy cisza? Muzyka. Wszystko jest muzyką. Dzień czy noc? Raczej noc. Taniec czy sen? Tańczę we śnie. Napęd elektryczny czy hybrydowy? Elektryczny. Dlatego Mela Koteluk wybrała elektryczną Skodę Citygo iV. Sprawdź, co ciebie napędza. Skoda. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 17. Za chwilę, proszę państwa, zajrzymy do internetu i zapytamy, sprawdzimy, kto jakich haseł szukał w popularnej wyszukiwarce. Już 13 minut po 17 po południu w audycję zapraszamy do trójki. Kiedyś, użyję takiego określenia, grzebaliśmy w grubych tomach encyklopedii. Zdarzało się, prawda? Dzisiaj mamy wszystko w telefonie, w błyskawicznym tempie. Możemy sprawdzić w internetowych wyszukiwarkach właściwie wszystko. Kto, co, kiedy, dlaczego i po co. Google opublikowało ranking słów i pytań, które Polacy najczęściej wyszukiwali w 2019 roku. Najpopularniejsze hasło to strajk nauczycieli. W kategorii pytanie rozpoczynające się słowem jak wygrało jak głosować w wyborach do Unii Europejskiej. proobywatelska postawa. Bardzo proszę, gratuluję. A wśród zapytań o to, co ile kosztuje, no tu wynik może Państwa zaskoczyć. Największe zainteresowanie wzbudziła cena za krowę. No tego się chyba nikt nie spodziewał. No dobrze, ja zwykle przy takich okazjach pytam, jak to u Państwa było konkretnie w Państwa komputerach, domach i rodzinach. Tym razem trochę wrócę sytuację i zapytam moich kolegów, dobrze? Czy nasi redakcyjni koledzy też pytali o ceny krów? A jeśli nie, to czego szukali? Pytamy na przykład Ernesta Zozunia. Pierwszy masz jak? Jak dojadę? Potem? Jak poślubić milionera? Jak zostać gangsterem? Ale ja tego nie sprawdzałem. Czy to będzie wyemitowane? Marcin Pośpiech. Strasznie się obawiam. Co to jest? Ale nie podglądaj, żeby mógł kłamać. Co to jest diakonat? Co to znaczy? Co to znaczy po angielsku? Co to znaczy imao? Co to znaczy uwu? Co to znaczy kaka? Nie, takich rzeczy ja nie wpisywam. Jak? Jak zyskać obserwujących na Instagramie? Krystian Hanke. Jak dojadę Warszawa? Czyli szukam drogi, żeby dojechać gdzieś. A druga sprawa? Ile kosztuje? Ile kosztuje? To będzie ciekawe. Ile kosztuje euro, ile kosztuje dolar, ile kosztuje Netflix? Cały ja po prostu. Trochę nuda, ale mam na piątym miejscu, ile kosztuje krowa. I to już jest ciekawe. No trochę mnie to dziwi, bo ja akurat bardziej szukałbym kozy. Jak? Nie masz nic do ukrycia? Nie mam. Mariusz Krzemiński. Jaki? Praca dla więźniów, to w związku z materiałem, jaki ostatnio robiłem. Jak się zwracać do ambasadora, więc niestety wszystkie okołosłużbowe wyniki. To sprawdźmy, ile kosztuje. A tu może być ciekawiej, bo ile? To już właściwie zupełnie niesłużbowe, bo tak, ile cygar można przywieźć z Kuby? Ile kosztuje benzyna na Kubie? Ile kosztuje miejsce na cmentarzu? To jest ciekawe, tego nie wyszukiwałem, ale może przy okazji, jak mi się wyświetliło, to sprawdzę, będzie zawsze jakaś nowa wiedza. Jak często, czy nie czyścić, tylko często, o. Jak często cytologia, jak często podlewać wrzosy, jak często zmieniać pościel, nic takiego nie sprawdzałem. Dalej. Jak często biegać, jak często połącz wyrażenia o tym samym znaczeniu. Telefon służbowy czy prywatny? Służbowy. Marcin Łukawski. Służbowy, a co mam sprawdzić? Zacznijmy od pytania jak. Jak? Jak się robi blachy do perkusji? Naprawdę. Ale co ja mogę? Co ja mogę się z tego wytłumaczyć? Dawaj. Bo chciałem pokazać mojemu synowi, jak się robi blachy do perkusji, czy je się odlewa, czy je się jakoś toczy, czy coś. No już wiem jak. To mnie zajmowało ostatnio najbardziej. Ile kosztuje? Jeszcze tylko sprawdźmy. Jesteś lekko czerwony? Jestem. Ile razy powinniśmy zmieniać zawód? Ile kosztuje? Krowa. Drwal. Drwal? Ile kosztuje drwal? Dlaczego ja mam takie rzeczy? A to jest bardzo dobre pytanie, redaktorze. Z kolegami z redakcji Trójki rozmawiała Justyna Goc, ale zadam to pytanie, co u Państwa się pojawia. Co tam algorytm w tej najpopularniejszej wyszukiwarce pokazuje i podpowiada? Proszę się podzielić. Czuję się mała, gdy leci gra o tron. Za mało czytałam, by umieć wybrać rząd. Niezbyt istotne dla kruków i dla front. A trzeba mieć plan, to przecież jest mój dom. Czuję się senna, może mnie zmorzył smog. A może przesadzam, od zawsze był ten swąd. Za rogiem jest las, potężny stary klon. Siódź pod mym liściem, niedługo zniknie stąd. Czasem wchodzę w tłum ludzi, których dobrze znam i nie wiem o czym mam rozmawiać. Jak letni ulic kurz, co tworzy zarys mórz, kiedy nawierzchnia jest rozgrzana. Taka pata morgana, koncepcja świata kompletnie rozmazana. I możesz mówić co chcesz, może tak być, że ja nie mam swojego zdania, bo czuję się senna. Może mnie zmorzył smog, a może przesadzam, od zawsze był ten swąd. Za rogiem jest las, potężny stary klon. Siądź pod mym liściem, niedługo zniknę stąd. Yeah. gdzieś jest mój dom. Czuję się senna, może mnie zmorzył smog. A może przesadzam, od zawsze był ten swąd. Za rogiem jest las, potężny stary klon. Przeszło mym liściem, niedługo zniknie stąd. Dwadzieścia minut po 17:00, Michał Żakowski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wraca jak bumerang trochę, prawda? To określenie impeachment. Wydawało się, że sprawa zażegnana, a tu znowu o tym będziemy rozmawiać. Tak, będziemy rozmawiać, bo są kolejne dwa artykuły z zarzutami po 100 godzinach przesłuchań 17 świadków. Zapraszamy do Trójki. Te artykuły zaprezentowano wczoraj i teraz czeka ich głosowanie w Izbie Reprezentantów. A co z tego dalej wyniknie, o tym za chwilę. In service to our duty to the Constitution and to our country. Jerry Nadler, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości Izby Reprezentantów, ogłosił zarzuty. Charging the President of the United States, Donald J. Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump winny jest ciężkich przestępstw i wykroczeń. That is exactly what President Trump did. Powód: próba wykorzystania Ukrainy i naciski w sprawie syna Joe Bidena, kandydata demokratów na prezydenta, a przez to ingerencja w wybory amerykańskie w przyszłym roku. Donald Trump odpowiadał na to podczas wieców w Pensylwanii. Inspector General released a report detailing the outrageous. Wczoraj opublikowano raport opisujący oburzające, skandaliczne nadużycia władzy. Teraz, gdy rosyjskie polowanie na czarownicę się skończyło, demokraci chcą, by to wielkie, tłuste, obrzydliwe kłamstwo stało się ukraińskim polowaniem na czarownicę i powodem do impeachmentu. A głosowanie nad artykułami w zdominowanej przez demokratów Izbie Reprezentantów ma odbyć się jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Ze mną w studiu Artur Wróblewski, amerykanista Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak pan myśli, dlaczego demokraci zdecydowali się na opublicznienie tych dwóch artykułów? No tutaj jest nadużycie władzy i spowalnianie bądź zła współpraca, utrudnianie pracy z kongresem. I tak nie mają szans później w Senacie w głosowaniu. A pamiętajmy, że zaczęło się to 24 września, kiedy Nancy Pelosi ogłosiła, że będzie praca nad impeachmentowymi zarzutami. Natomiast 31 października było głosowanie 232 republikan-demokratów przeciwko 196 republikańskim kongresmenom. Głosowanie nad sformalizowaniem, czy otwarciem tak naprawdę właśnie procedury impeachmentowej, i to publiczne jeszcze z przesłuchiwaniami, prawda, w tych trzech komisjach spraw zagranicznych, nadzoru, czy też chociażby tej związanej ze sprawiedliwością i spraw zagranicznych jeszcze, prawda? Dlaczego zgodzili się? Po to, żeby w jakiś sposób skompromitować Trumpa, zakładając, że coś się przyklei do niego i w jakiś sposób uderzy się w ten autorytet prezydenta. No natomiast tak, ta sytuacja z Ukrainą nie jest do końca też jasna. W jaki sposób rozmawiał z prezydentem Zełenskim, w jaki sposób proponował przysługę i śledztwo w sprawie Huntera Bidena, czyli syna swojego głównego rywala w przyszłorocznych wyborach. I to właśnie dotyczy tego, ten zarzut właśnie nadużycia władzy i próby jak gdyby wpływania na politykę skompromitowania syna swojego rywala. Poprzez prośbę o pomoc w kompromitowaniu rywala do prezydentury w przyszłym roku inne państwo, czyli Ukrainę. Czyli to jest taki abuse of power według republikanów. Przypomnę, że dwóch republikańskich dwóch demokratycznych kongresmenów wyłamało się z głosowania za otwarciem procedury impeachmentu. Pan Colin Peterson oraz Jeff Van Drew, co pokazuje, że nie wszyscy demokraci popierają właśnie ten impeachment. Akurat tych dwóch będzie w przyszłym roku. o reelekcję się ubiegać w okręgu wyborczym, w którym wygrali 2 lata temu, ale w których 4 lata temu Trump wygrał i to przewagą w przypadku tego Minnesoty aż 30% punktów procentowych. Może być 31 aż kongresmenów demokratycznych, którzy w ogóle nie zagłosują za tymi artykułami impeachmentowymi, bo wkrótce będzie to głosowanie. Natomiast w Senacie na pewno nie będzie. Ostatnie słowo. Rzeczywiście sprawa ukraińska jest niefortunna dla Trumpa, ale ona jest też niefortunna dla Joe Bidena, którego syn Hunter zarabiał w firmie Burizmy Mykoły Złoczewskiego duże pieniądze razem na przykład z Aleksandrem Kwaśniewskim i był konflikt interesów, bo w tym czasie jego ojciec był wiceprezydentem Stanów i miał walczyć z korupcją, a on był w firmie z korupcją. A w tle właśnie jest bo Burizma to jest skorumpowana firma, w której Hunter Biden pracował i zarobił 3 404 000. Politycznej, to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo, w tej układance politycznej też jest ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o demokratów, którzy używają procedury impeachmentu do walki oczywiście politycznej o przyszłego lokatora nowego Białego Domu. No i dzisiaj również został podpisany układ handlowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem a Kanadą. Układ, który tak naprawdę daje nieprawdopodobną moc prezydentowi Trumpowi, by właśnie ubiegać się o reelekcję. Bardziej korzystny, to jest jego pomysł. Demokraci tutaj podają rękę. Z jednej strony impeachment, no a z drugiej strony głosują tak, jak Trump chciał. Dokładnie, to jest ta nowa nafta korzystniejsza dla Ameryki, czy umowa układ o wolnym handlu między Meksykiem a Kanadą i to jest wypełnienie obietnicy, którą złożył prezydent Trump. No nic mu się nie udało na razie, jeśli chodzi o Iran, czy jeśli chodzi o Koreę Północną, ale NATO jak gdyby do porządku doprowadził, bo już 9 państw płaci 2% i jeszcze w dodatku daje bardzo dobrze postrzeganą przez robotników amerykańskich, czyli związki AFL-CIO na przykład, umowę. Czyli gdzie związki są zawodowe. Związki zawodowe amerykańskie, te potężne, akurat to jest ta centrala potężna, które pozwalają, tam jest nawet klauzula, która miałaby spowodować, że inspektorzy pracy amerykańscy mogliby wjeżdżać do, szczególnie Meksyko, sprawdzać, czy warunki socjalne są dobre tam w tych fabrykach, bo wiemy, że niższe koszty pracy, niższe standardy ekologiczne w Meksyku powodują, że tam się przeniósł biznes, tam się robi pewne rzeczy, a nie w USA. Druga rzecz, chodzi o leki, prawda, te takie generyczne, tańsze, żeby zablokować przybycie no i do Ameryki również, z Meksyku. Jeżeli chodzi o Kanadę. Dokładnie, logging, ten biznes Kanady, czy też produkty mleczne, które z Kanady wjeżdżały do Stanów. Także Trump ma sukces. 90 dni jest na ratyfikowanie to okienko takie przez kongres tej umowy, ale tu chyba jest sukces Trumpa. A społeczeństwo również też jest podzielone w sprawie prawie impeachmentu, 50-50 można powiedzieć, porówno. Jedni chcą, drudzy nie, ale prawie połowa chce, połowa nie chce impeachmentu. To znaczy troszkę więcej chce impeachmentu, ale tak naprawdę nikt, połowa po połowie chce odwołania. Czyli tak naprawdę ten impeachment, no nie widać, żeby miał poparcie społeczne wielkie. No i zobaczymy w takim razie, jak będzie wyglądała dalsze natarcie demokratów na Donalda Trumpa i co się dalej wydarzy w amerykańskiej polityce przed wyborami w przyszłym roku. Artur Rublewski, amerykanista Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Michał Żakowski, panowie, bardzo serdecznie dziękuję. 17.27, za chwilę ekonomia i najważniejsze informacje związane z pogodą. Proszę być blisko. To feministki przez cały dzień. Gwiździ mężatki, sąsiadki. Tyle tu kobiet kręci się. Laski, co mają zadatki. W sklepie blondynka uśmiecha się. Matki, dziewczyny z makatki. Każda z nich miłość przeżyć chce. Więc branże się i kubatnę. Wysławiam się, śpiewam, że ten. Podkreślam płeć, bo w tym jest rzecz, że rzucam sieć, byle je mieć. Modelki, kelnerki, to znów artystki lansują się. Miękki fryzjerki, tancerki. Każdy każda z nich miłość przeżyć chce. Więc prężę się i kubatnę, wysławiam się, śpiewam, że ten podkreślam płeć, bo w tym jest rzecz, że rzucam sieć, byle je mieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 17.30. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dobry wieczór. Z roku na rok w portfelach Polaków zostaje coraz więcej pieniędzy, poinformowało Ministerstwo Finansów. Chodzi o tak zwany dochód rozporządzalny, czyli sumę dochodów po odliczeniu wszystkich podatków i składek. W ciągu 2 lat średni dochód rozporządzalny dla statystycznej rodziny z 2 dzieci wzrósł z 90 do 100 tysięcy złotych. W przyszłym roku kwota ta ma wzrosnąć o kolejne 10 tysięcy złotych. Jest to oczywiście efekt wzrostu wynagrodzeń, czyli działania tych wszystkich ważnych czynników związanych ze wzrostem gospodarczym, ale z drugiej strony mamy wszystkie działania związane z obniżką PIT-u i wprowadzeniem nowego programu, czy uzupełnienie programu 500+, o świadczenie na pierwsze dziecko. Wyjaśniał Leszek Skiba, wiceminister finansów. Minister dodał, że wzrost dochodów dotyczy również seniorów. W porównaniu z ubiegłym rokiem przeciętny dochód netto w dwuosobowym gospodarstwie emerytów wzrósł o 3000 zł. Zostańmy jeszcze w Ministerstwie Finansów. Resort wprowadzi nowe funkcje w systemie Twój e-PIT. Jedną z nowości będzie automatyczne naliczanie ulgi na dzieci urodzone w 2019 roku. To ułatwi podatnikom składanie deklaracji podatkowych, wyjaśnia Paweł Jurek, rzecznik resortu. Ta usługa będzie już połączona z odpowiednim rejestrem, mam tutaj na myśli rejestr PESEL. No to oczywiście oznacza, że już od 15 lutego, kiedy wystartuje ta ulga, będzie to zdecydowanie prostsze, bo po prostu każda osoba, która z tej ulgi ma prawo korzystać, będzie miała już tę informację wpisaną w systemie. Nowością w usłudze Twój e-PIT będzie także rozszerzenie listy automatycznie wypełnionych zeznań podatkowych. Po raz pierwszy wstępne wersje swoich rozliczeń zobaczą także przedsiębiorcy składający PIT 36 i 28. Usługa Twój e-PIT działa od lutego tego roku, pozwala przeglądać i wprowadzać zmiany do zeznań podatkowych wypełnionych automatycznie przez Krajową Administrację Skarbową. Zagranica. Edouard Philippe, premier Francji, przedstawił główne założenia reformy emerytalnej, którą rząd rozpocznie w przyszłym roku. Francuski rząd zamierza przede wszystkim podwyższyć z 62 do 64 lat wiek przejścia na emeryturę z prawem do otrzymywania świadczeń w pełnym wymiarze. Istniejące obecnie 42 plany emerytalne zostaną zastąpione przez jeden uniwersalny system emerytalny i zlikwidowane zostaną specjalne przywileje. Przeciwne reformie są związki zawodowe, które organizują manifestacje w całym kraju. Od 5 grudnia trwa we Francji strajk generalny sektora transportowego, oświaty i części służb publicznych. Europejscy przywódcy mają jutro na szczycie w Brukseli zatwierdzić przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji o kolejne pół roku. Poinformował o tym wysokiej rangi unijny urzędnik. W ten sposób potwierdzają się nieoficjalne doniesienia naszej korespondentki sprzed kilkunastu dni. Unia Europejska nałożyła restrykcje gospodarcze na Rosję w połowie 2014 roku w odpowiedzi na aneksję Krymu. Od tego czasu restrykcje były co pół roku przedłużane jednomyślnie, choć niektóre kraje, na przykład Francja, Włochy, Węgry czy Grecja, sugerowały już jakiś czas temu konieczność ich złagodzenia bądź zawieszenia. Unijne sankcje przewidują, że największe rosyjskie banki i firmy naftowe mają ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana jest sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych, a także sprzętu podwójnego zastosowania wykorzystywanego do celów cywilnych i wojskowych. Cały czas obowiązuje także embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W tym serwisie to już wszystko, a za godzinę w audycji bardzo ważny projekt, jak we Francji. Będziemy mówili o emeryturach. Naszym gościem będzie wiceprezes PZU Marcin Żółtek. Temat: pracownicze plany kapitałowe. Ale mam szczerą nadzieję, że ta rozmowa, choć też o systemie emerytalnym, będzie nieco spokojniejsza niż na ulicach francuskich, tak? Miejmy nadzieję. Mamy kciuki. Będzie merytorycznie i bardzo konkretnie i bardzo praktycznie. Zachęcamy po 18.30. W nocy na zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże, na wschodzie rozpogodzenia, na wybrzeżu miejscami opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, na Mazowszu i Lubelszczyźnie słabe opady śniegu. Temperatura tej nocy będzie chłodno, od -5 w centrum do +1 na nizinie szczecińskiej. Chłodniej na Podhalu, około -8. Zerkamy, proszę Państwa, w niebo, patrzymy, czy są chmury. No to spójrzmy teraz jeszcze w nieco innym celu. Tak, wszyscy patrzą się pięknie dzisiaj w niebo na ten duży księżyc, a na sąsiednim horyzoncie mamy Wenus i zaraz nad nią Neptuna, także warto spojrzeć w tamtą stronę też. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S10 drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Dzień dobry, tu Mela Koteluk. I Grzegorz Turnał. Powiedz mi, co cię napędza? Fortepian czy wokal? Fortepian. Muzyka czy cisza? Cisza. Miasto czy natura? Natura. Napęd elektryczny czy hybrydowy? W mieście elektryczny, a w trasie hybrydowy. Dlatego Grzegorz Turnał wybrał hybrydową Skodę Super PIV. Sprawdź, co ciebie napędza. Skoda. Wszystko, co ważne. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż 2 składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty pozostały do 18. Odrobina sportu teraz. Co Państwo na to? Wieczorem po raz ostatni w tym roku kibice piłki nożnej usłyszą hymn Ligi Mistrzów. No właśnie, emocje, na które niektórzy czekają i doczekać się nie mogą. Zostały już nam tylko 2 miejsca w fazie pucharowej. O szczegółach opowie Jan Kałucki. Zanim jednak powiem o dzisiejszych meczach, 2 słowa o wczorajszych spotkaniach, bo niektórzy kibice w Polsce zadawali sobie pytanie, w jakiej formie jest Arkadiusz Milik. Odpowiedź w wybornej. Polak wrócił po kontuzji i na dzień dobry strzelił 3 gole dla Napoli w meczu z Henkiem. Komentatorzy byli zachwyceni. Pod wrażeniem był też były reprezentant Polski Roman Kosecki. Cieszę się, że Milik wraca. No i ważne, że Napoli dalej gra. My się cieszymy, bo reprezentacji Polski to jest bardzo ważna postać. Dziennikarze we Włoszech piszą peany na cześć Milika, ale też nie potrafią zrozumieć decyzji Aurelio De Laurentisa. Prezes Napoli zaraz po wczorajszej wygranej zwolnił trenera Carlo Ancelottiego. Nowym szkoleniowcem ma zostać Gennaro Gattuso. Do kolejnej rundy awansował też Liverpool, który musiał wygrać z Salzburgiem i wygrał 2-0, mówi trener Jurgen Klopp. Mam wielki szacunek do Salzburga. Co za drużyna, co za dynamika. To był naprawdę trudny mecz. Niespodzianką jest Inter Inter Mediolan, drużyna ze światowej stolicy mody, nie dała rady FC Barcelonie, która wczoraj wystawiła kilku rezerwowych zawodników. Duma Katalonii wygrała 2-1, a gola strzelił Ansu Fati. Od wtorku to najmłodszy strzelec w historii Ligi Mistrzów. Hiszpan ma 17 lat i 40 dni. A dziś poznamy ostatnie dwie drużyny, które awansują do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W grupie A o jedno miejsce powalczą Szachtar Donieck, Atalanta Bergamo i Dynamo Zagrzeb z Damianem Kądziorem w składzie, a oto drugie miejsce w grupie D rywalizować będą Atletico Madryt i Bayer Leverkusen. Ciekawie będzie też w Monachium. Tam Bayern z Robertem Lewandowskim zmierzy się z Tottenhamem. Polak imponuje formą strzelecką, to dopiero faza grupowa, a kapitan reprezentacji Polski ma już na koncie 10 goli. Jeśli strzeli jeszcze jednego, zrówna się z rekordem Cristiano Ronaldo. On chyba nie zakończy kariery, dopóki wszystkich nie dogoni i nie prześcignie, a tak na poważnie. No to jest jedna z tych charakterów, ja myślę, na które Robert buduje sukces. To jest to dążenie do doskonałości i bardzo ciężka praca, bo to nigdy nie przychodzi łatwo, a on jest takim przykładem, że można. Mówił trener i ekspert TVP Sport Robert Podoliński. Początek tego spotkania o 21:00. Więcej oczywiście także w trójkowych wiadomościach sportowych. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za kilka chwil Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Mariusza Krzemińskiego. Manam i Tomasz Stańko, Państwo znają te dźwięki. Już brzmią Digrenze. Granice, mury, zasieki, zapory. Granice, stalowe rzeki, stalowe góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice. Nadjechał człowiek, biega i krzyczy, zawodzi, płacze i włosy rwie. Patrzę na niego, o co mu chodzi, on nie ma wstydu, obnaża się. I nagle ciemno i wiatr jak bicze podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płaczę, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. granicy. Granicy. I teraz nie ma żadnych wątpliwości, że w tym utworze wystąpił Tomasz Stańko. Kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Dzisiaj ze mną w studiu Trójki Marek Ast, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dobry wieczór. I Arkadiusz Myrcha, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, wczoraj pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzata Gersdorf, formalnie wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od czynności orzeczniczych, między innymi, jak sama powiedziała, dla zapewnienia ochrony praw uczestników postępowań sądowych. Co dokładnie ten apel oznacza? Jeżeli zakładając, że sędziowie odpowiedzieliby na ten apel i przestaliby orzekać, co to może oznaczać też dla zwykłego Kowalskiego, który z sądami ma do czynienia, panie pośle? No, apel myślę, że oznacza tyle, że wyraża pewne oczekiwanie ze strony pierwszej prezes Sądu Najwyższego skierowane do sędziów Izby Dyscyplinarnej. Z kolei sędziowie Izby Dyscyplinarnej, no tutaj są absolutnie w swoich decyzjach niezawiśli, więc i w tym duchu zapewne podejmą decyzję, którą już zapowiedzieli, że Izba Dyscyplinarna działać będzie nadal, czyli po prostu postępowania dyscyplinarne, które przed tą Izbą będą wszczynane, będą się toczyły. I no, w tej sytuacji oczywiście jakichś skutków negatywnych dla środowiska sędziowskiego, dla którego ta izba też została stworzona, być nie powinno, ale oczywiście tego rodzaju apel osoby, która no, z racji pełnionej funkcji powinna przede wszystkim właśnie zabiegać o stabilność wymiaru sprawiedliwości, która powinna tonować i wzywać raczej właśnie do zachowania takiego spokoju. No to takie apele jednak po prostu i trochę anarchizują ten wymiar sprawiedliwości, polskie sądownictwo i wprowadzają taki element niepewności, niepokoju. Panie pośle, pan by się podpisał, pan się podpisuje pod tym apelem pani prezes? No, każdy racjonalny by się podpisał pod tym apelem i tak wsłuchiwałem się w wypowiedź pana posła i powiem szczerze, że do czasu użycia tego słowa, że ten apel wprowadza taką anarchizację, no to mówię, może nastąpiła jakaś delikatna zmiana w środowisku w partii rządzącej, ale widzę, że nie. Pani prezes robi to, co powinna, czyli znaczy, domaga się w pewien sposób realizacji tego wyroku, który zapadł w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, który no, orzekł jednoznacznie, że to ciało wyłonione przez Sejm, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, nie ma tego przymiotu sądowego i nie cieszy się tym walorem niezależności, jaki wymaga się nie tylko od polskiej konstytucji. Panie pośle, trzeba na pewno jednoznacznie, bo jednak przekazał decyzję polskim sądom z Trybunału Unijnego. Nie, oczywiście, ale przekazał z jakiegoś powodu właśnie. Przekazał z powodu takiego, że obecny kształt i obecne wyłonione organy przez KRS, a taką też jest Izba Dyscyplinarna, no nie daje gwarancji niezależności. Co w związku z tym? Izba Dyscyplinarna, jak może część z Państwa jeszcze pamięta, została stworzona w ten sposób przez partię rządzącą, żeby być przez takim... Sejm. Panie pośle, no naprawdę, przez PiS. Państwo za tym głosowaliście i tylko Państwo za tym głosowaliście, nie więc przez PiS. Jest to decyzja, naprawdę, jest to decyzja PiSu i premiera Morawieckiego, ministra Ziobry i także pana, że Izba Dyscyplinarna jest takim sądem w sądzie. Ma pełną niezależność finansową, organizacyjną, co jest do tej pory niespotykaną praktyką, ale właśnie po to, bo spodziewano się, że jej powołanie będzie zakwestionowane i żeby ją tak odmurować od pozostałej części Sądu Najwyższego, żeby nikt nie miał na nią absolutnie wpływu. No i dzisiaj mamy tego negatywne konsekwencje. Mamy na stole wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a sędziowie Izby Dyscyplinarnej mówią, no i co nam zrobicie? A my sobie będziemy dalej orzekać i co? No i to jest niestety poważny problem, bo tam się toczą sprawy. Przed tą Izbą Dyscyplinarną kierowane są sprawy i prokuratorów, i pełnomocników, czyli prawników, którzy reprezentują naszych obywateli w sądach. I teraz co się stanie, jak tak naprawdę te orzeczenia Izby Dyscyplinarnej będą w przyszłości zakwestionowane? Zakwestionowany będzie udział także tych pełnomocników w sądach i tak dalej, i tak dalej. Panie czyli pośle, na końcu wyroki, które zapadają w polskich sądach. Panie pośle, pana jeszcze złapię za słówko, szczerze mówiąc, bo bardzo pan proszę. Powiedział, że to jest taki sąd w sądzie, a z kolei pani prezes Małgorzata, profesor Małgorzata Gersdorf mówi, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. To jest sądem, czy sądem nie jest? Nie, dlatego nie. Ja tu mówię tak kolokwialnie. Jakie było zamierzenie partii rządzącej, żeby stworzyć taki wewnątrz Sądu Najwyższego takie ciało, jak ta Izba Dyscyplinarna, która nie będzie podlegać, że tak powiem, organizacyjnie zwierzchnictwu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Czyli mówiąc kolokwialnie, stworzono ustawowo taki mechanizm, żeby pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Gersdorf, nie miała żadnego przełożenia, mimo że jest zwierzchnikiem całego Sądu Najwyższego, nie miała przełożenia na działalność Izby Dyscyplinarnej i tutaj widzimy tego, mówię, negatywne konsekwencje, bo jako zwierzchnik tego sądu nie jest w stanie wyegzekwować od sędziów tam pracujących no realizacji tego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, no albo chociażby zaapelować, żeby się powstrzymali od orzekania czasu wprowadzenia zmian ustawowych w Polsce. Ale jeżeli Izba Dyscyplinarna powstrzyma się od orzekania w sprawach dyscyplinarnych, no to może mieć przypadek, że sędzia, który no popełnił jakieś wykroczenie, mówiąc tak eufemistycznie, nieelegancko, nieładnie się zachował, to orzeczenie nie zostanie wobec niego wydane i co, będzie dalej orzekał? I to jest właśnie, dochodzimy do sedna sprawy. Mówiliśmy o tym w momencie tworzenia tego naprawdę niebezpiecznego mechanizmu. Zanim ta Izba Dyscyplinarna została powołana w takim kształcie, jak jest obecnie, pierwsza instancja sądów dyscyplinarnych była w sądach apelacyjnych, czyli w całym kraju. I wchodzili w skład sędziowie wybrani normalnie, w normalnej procedurze z nominacji pana prezydenta i nie było tutaj wątpliwości. Te sprawy pierwszoinstancyjne by się mogły toczyć. A tak, w związku z tym, że PiS w całości wszystkie te postępowania dyscyplinarne skierował do Izby Dyscyplinarnej, to dzisiaj jesteśmy trochę zakładnikami tej decyzji, bo mówimy tak, Izba Dyscyplinarna została źle włoniona, no ale kurczę, no jeśli ona nie będzie teraz pracować, no to nikt nie będzie mógł zostać ukarany. No i co teraz? No właśnie to jest piwo, które naważyło polskiemu wymiaru sprawiedliwości właśnie partia rządząca. Pan poseł Marek Ast, to nie jest tak, że faktycznie takie odpowiedź na ten apel mogłaby zablokować pracę ale sądów? Bardzo dobrze, no w przeciwieństwie właśnie tutaj do pana posła Arkadiusza Myrchy chcę powiedzieć, że tak usytuowana jest Izba Dyscyplinarna, bo ona rzeczywiście w tym momencie może działać. No ta reforma, panie pośle, przypomnę, ona wynikała przede wszystkim stąd, że postępowanie dyscyplinarne w starym kształcie po prostu nie działało. Sędziowie zamiast być karani za różne swoje uczynki niewłaściwe, byli w tym postępowaniu tak de facto bronieni. No stąd powołanie Izby Dyscyplinarnej. W tym też, co pan mówi, no to jest, objawia się w pełni jakby wasz stosunek do państwa polskiego, do demokracji, bo kiedy wy rządzicie i podejmujecie większością głosów ustawy, to mówicie, nie, to okej, to państwo polskie, to Sejm. W momencie, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to pan mówi, to PiS uchwalił takie przepisy. Nie, panie pośle, to Sejm, to większość sejmowa i tutaj się nic nie zmieni, bo my jesteśmy zdeterminowani do tego, aby tę reformę wymiaru sprawiedliwości kontynuować. Izba Dyscyplinarna rozpoczęła swoją działalność, działa dobrze, prowadzi postępowania. Również Krajowa Rada Sądownictwa, której akurat posiedzenie w tej chwili trwa, również podejmuje decyzje, rekomenduje panu prezydentowi kolejnych sędziów dzięki działalności Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie już mogą kroczyć ścieżką awansu zawodowego. Wiemy już, że Izba Dyscyplinarna nie zastosuje się do apelu. Pani prezes Tomasz Przesławski, prezes Izby, powiedział, że tak się nie stanie, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w dalszym ciągu będzie wykonywać powierzone jej przez konstytucyjne organy Rzeczpospolitej czynności orzecznicze. No a dzisiaj też pan prezydent Andrzej Duda bardzo emocjonalnie, w emocjonalnym wystąpieniu mówił, że Sąd Najwyższy zero konsekwencji zarzuca sędziom Sądu Najwyższego. Też pani prezes mówi, że skandalem jest to, że w sądzie zasiadają sędziowie, którzy gdzieś kiedyś na jakichś nagraniach oskarżani byli, albo też były przedstawiane te nagrania, gdzie mówili, jak załatwia się sprawy w Sądzie Najwyższym. No czy to nie są właśnie zadanie, czy to nie jest zadanie dla Izby Dyscyplinarnej, żeby tego typu sędziów usunąć z grona sędziowskiego? Dokładnie tak. Natomiast rzeczywiście tutaj jest taka idea, żeby było tak, jak było dla dużej części środowiska sędziowskiego. Oni są faktycznie zdecydowanie przeciwnie tej reformie, która się dokonała, bo jakby tracą część tej swojej olbrzymiej, niekontrolowanej władzy, którą mieli do tej pory. Nadal przecież pozostają niezawiśli, natomiast właśnie między innymi dzięki Izbie Dyscyplinarnej, dzięki nowej Krajowej Radzie Sądownictwa, mamy tutaj jakby ten element też samokontroli w polskim sądownictwie. A czy w takim razie to, o co apeluje sędzia Kamil Zaretkiewicz, czyli udostępnienie, ujawnienie listy orzekających aktualnie sędziów Sądu Najwyższego, którzy zostali powołani na stanowisko w czasach PRL, to czy to powinno nastąpić? Bo wiemy, że są opory wobec tego. No przede wszystkim stąd wniosek pana profesora Zaretkiewicza. No rzeczywiście jest to pewna intelektualna też prowokacja, bo istotnie, skoro blisko 1000 sędziów w różnych sądach jeszcze dzisiaj orzeka powołanych przez Radę Państwa, organ PRL-owski, który po prostu legalizm działania miał w głębokim poważaniu, to pytanie rzeczywiście jest zasadne, na ile ci sędziowie zostali powołani zgodnie z konstytucją. Panie pośle, powinna być taka lista ujawniona? Znaczy, to nie jest kwestia ujawnienia, bo chyba wiemy, to jest łatwe do zweryfikowania, kto orzeka od którego roku kiedy został mianowany sędzią. Natomiast my nie rozmawiamy o rzeczywistości, jaka obowiązywała przed 89 rokiem. My rozmawiamy o rzeczywistości, jaka obowiązuje na kanwie naszej konstytucji z 97 roku, na kanwie traktatów unijnych jako państwa członkowskiego, i mówimy o dwóch zupełnie innych rzeczywistościach. Ja nie wiem, dlaczego pan prezydent w taki nerwowy sposób wypowiada się na temat działań w Sądzie Najwyższym. Może gdzieś cały czas w pamięci ma to jego ostatnie skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego pana Piotrowicza, prokuratora okresu stanu wojennego, i gdzieś może tu nie pozwala mu ta sytuacja spać po nocach. Ale w żaden sposób nie powinien się w taki sposób wypowiadać, tym bardziej, że on przecież jest strażnikiem konstytucji i nikomu bardziej w państwie polskim nie powinno zależeć na tym, żeby te sprawy wyjaśnić, jak właśnie prezydentowi. To on, a nie pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, powinien właśnie kierować apele o spokój, o powstrzymanie się od orzekania w sytuacjach niejasnych, przecież z sytuacją zupełnie naturalną, jest w takim codziennym życiu, że jeżeli czekamy na jakieś, nie wiem, rozstrzygnięcie zgięcie w organie, od którego zależy wydanie wyroku w sądzie, no to wiadomo, że postępowanie w sądzie się zawiesza i czekamy na rozstrzygnięcie tego incydentalnego postępowania. Tutaj jest podobnie. Mamy cały czas wątpliwości odnośnie Krajowej Rady Sądownictwa, Izby Dyscyplinarnej, mamy ten wyrok. Może te wątpliwości powinien Trybunał Konstytucyjny rozwiązać, tak jak proponuje chociażby pan rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. No ale tu mamy jasno powiedziane, że sprawę ma rozstrzygnąć Sąd Najwyższy, a nie Trybunał Konstytucyjny, którego no wiemy w jaki sposób jest obecnie usytuowany. I pani sędzia Julia Przyłębska, notabene między innymi ta pani sędzia, która odebrała swoje nominacje właśnie przez tą Radę Państwa, tą złą oczywiście Radę Państwa, która może w ocenie pana sędziego Zaradkiewicza nie powinna orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Jesteśmy już po czasie. Ostatnie zdanie pan powiedział, że nie 20 sekund. Trybunał Konstytucyjny, a państwo podważacie wyłączną prerogatywę prezydenta do wyłaniania. Tu musimy już kończyć. Ale niestety kończymy, panowie, dziękuję. Przepraszam, ale mamy rozumieć, że pani poseł Pawłowicz i pan poseł Piotrowicz będą rozstrzygali. Czas nam się skończył. Serdecznie dziękuję. Gośćmi Pulsu Trójki byli Marek Ast, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, Sprawa i Sprawiedliwości, i Arkadiusz Myrcha, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę,